چرت تاسو عقل لرے ندی سر دوستانی مکوئے. عقل سڑے دوست دشمن پیجنی دا دی دشمنان دی. ها انتم اولائے اس بیارا مخاطبین و مومنان راویخی چگر دائی سر دوستانی یارانی ختمے کے ها خبردار ها دا تنبیح ها خبردار سلورم علت شو انتم اولائے تاسو توائے ما تاسو اغا کسانی اے مومنانو تحبونہم چی تاسو وسر دا منی سلوکو نکوئے تحبونہم منی کوئے تاسو دا دی سرا ولا یحبونکم او دی تاسو سرا دو منکینا تاسو ظاہرن دا غی سر منی ساتے اغین ظاہرن تاسو سر منی ساتی انا باطنن تاسو سر منی ساتی زکا غیوی دا دمون دا دن دشمنان دی ہا انتم ولا تحبونہم مسلمو گورا د مسلمانان و مشران چې امریکې ته ځي نو دا غی سحال لے او د کافر و مشران چې پاکستان ته راځي نو د دې سحال لے. مخکې دور کې زمونږ یو وزیر تجارت هو هغه ته داود وی داود یې نوم نو دا هغه دوره و امریکې ته خوشحاله دو نو ځان لے نوی بوټان جوړ کړو سپیشل چې بابا کار دم خپل ښکار ما سوټې خبر آبر کړو کچھ حل تو رسی دو امل گری وسر چ بش سر ملاقات کو نوی تالاشی برا کا نہ داغن جرابے مباسری دی اور کلی بٹا رہے تم لڑکڑی دی چیسے نہ دیکھ رہے بمرا اڑی تو دہشت گرد اور دہ نہ رس تو بیار بش ملاقات تفریح لی ہو سو منٹ ہو پارا نہ دائی خدا اللہ اور چے دل تراضی نہ راضی بش پک رضی رس تو وہ پنجو رد مخ کے بر اڈن بانے سوکھ نپری دی اسے برا روان دے ستاسو داغا سر سنگا تعلق دے داغا تاسو سر سنگا دے اس دا کم سیڈی جہادی کی سٹی جی پائے کے ایخ کارا کر دی دا مسلمان وردی او غارا ولا ورکول واری اگو تا دے ادری گو تا اخوا کی غلوان دے و تا سلام کی اخوا گوری تا گوریم نا او دے دیر خوشحالشی چی ما بوش سر مشترکا پریس کانپرنس کو پدے بانا دیر خوشحالش دے قرآن ویچ گوری اسے بلا گیا ہے نو ہر سو کے کہنا نو بس چھ سو پورے پوخ یہودی در نر جوڑ چوے خوشحالی کی در ننا ولن تردا عن کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم. ہا خبردار انتم تاسو تو ایما اولائے تاسو دا کسانیے تحبونہم چھ تاسو دی سر منی کوئے دا منی سلوکونا کوئے ولا یحبونکم و دی تاسو سر بالکل منی نساتی بل اللتو و تومنونا بالکتاب کلیم او تاسو ایمان روڑے پٹولو کتابونو تاسو ایمان لرے پٹولو کتابونو باندے اسمانی سون کتابونو چری پائے باندے زمونگے ایمان دے اور رسولان باندے اوما مونگ موسیٰ علیہ السلام منو اغیز مونگ پیغمبر نمانی مونگ عیسیٰ علیہ السلام منو اغیز مونگ پیغمبر نمانی مونگ دا کی دل روچ تورات و انجیل پخپل وقت کے دا حق کتابونو خو اغیر قرآن پر بارک غلط غلط خبری کی نزیاتی خدا کے طرف نہ دے اس دفر یو شبھے یرا غی کو جمون سر ملاقات کی نہ ڈیر خیخ خبری کی ہوئی جمون دا مومنان سرا ڈیر کھول تعلق دے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کلچ یو دے شتاسو سرا قالو پخلو وائی آمنا چمونگ ایمان راوڑے دے دے منافقت دے ایمان کا دل تنی خو لکر مومنان خیر خواہی مونگا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ او کلچ زان لشی کلچ یواد شی شکونا لگوی علیکم ستاسو دا وجی الاناملا پا گتو من الغیظ دا غصے دا وجی نام دا دا دی ظاہری حالت تا چی تا تا خان دی او چی زان لخپل جرگشی نو پاغ وقت دا مسلمان خلاف ہو دیا چی دا غاخون چی چی ار اخپل گتی خوری چی اسلام رانا ترکی انو کی عدو علیکم الاناملا من الغیظ دا کنایہ دا غصے نا یو سڑے چی عاجز یو وسے نرسی ناغا پا زان بانے چک لگی دا سی دی دا سی دا غصہ چکا مدین پا خپل زان دا غصے دا وجہ نا خپل گت اغا خوری. تفسیر قرطبی کی ہے دا ابن عطیہ پا حوالہ دے دے لکھر دی هذه صفت قد تترتب فی کثیر من اہل البدعی الی یوم القیامت دا صفت پا دیر و بدعیانو کی تر قیامت پورے تاثر یو دیکھی کنو وی بچی دما استا کی دے ورہ کچھ زان لشیر ڈیر سا غوصہ بھئی شیر دے دی دے کار ترکیو پڑلا دی ملگری سیوا شو. قل موتو بغیظکم ورتو آیا مڑشے پخپل غصو سو مطلب دا غصہ بستاسو تر مرگ پوری دا غصہ را ختم دو ندا سواد رازی چھر قرآن کریم دل تداو بکنے چھو موتو بغیدکم دی ولی پا غصہ بانے مڑنو چھو اللہ کو چکل یو پیسلو کہ انما امرو ادارہ را شیئن ان یقول لو کن فیکون ندا غیر دو جواب اور کردی دی یو جواب غدارے چھ دا خیری دی موتو بغیدکم خیرے و تکی نو دعا ان علیہم دا ردی دا پار خیر دا پیغمبر و توایا ہمیشہ اللہ تر مرگ پدے غصہ کے دغ چانتے ساتا چھ طول عمر پدے غصو کے یہ سوزے یو مانا داشوا دوے مانا خبر ور کی اللہ چھ دی چھ سغواڑی تر قیامت پورے تر مرگ پورے اغیت نرسی اسے بغصی کینو نبی آیت کریمہ اغاو مکہ چانتے شو چھ صورت حج کے سنگرازی من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ لذیدا غسیل ختمیدون دی بس دا مطلب دے موت و بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ پوہ دے پخاوندانو رسینون اللہ چ پوہ دے ددے خلق دا خراب خراب خوی نے تاسو دا بیان کرو بل علتو ان تمسسکم حسنتن کورسی تاسو تا حسنتن سخ حالتو حسنتن خ حالتو اغسری کہ مسلمانان پخپلو کے اتفاق و اتحاد سے رووسی دا پہ نزئی گی حسنتن کہ مسلمان تا پا جنگ کے غلبہ ملاوی گی دا پہ نزئی گی تسوہم خفکی دی لرام وین تسبکم سیئتن اکورسی تاسو تا سیئتن غٹ مصیبتو حزیمتو شکستو کاتون راشی زلزلے راشی نور بلاگان راشی نپاغ وقت کے یفرحو بہا دی خوشحالی گی پاغ سراب دا سے خلق و دشمنی اگر ختم دو را چھے اگر ستا پا خوشحالے خفر ہے اور ستا پا غم کے اگر گڑی گی خوشحال دے اتا بیا لگے اور اگر سر رچکم دے نو دوستانے کے کل العداوت قد ترجا افاقتها یا بعض کتابوں کے داری مودتها کل العداوت قد ترجا افاقتها الا عداوت من عاداک من حسدی دا ہر دشمنے خوب علاجو شی خوچی اوتن دا حسد دا وجہ نستا دشمن شوی رے ناکو بطرم سو پوری چی حسدے نجے ختم کرے نستا دشمن بھئی نجے کل تابا نجے دا خادی راجی نابا خفائی اچے کل تا پا غم کے زی بڑے رجات خوش آلے تا دے مقابلہ بسنگ کی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا آغا رنبنے خبر لڑشا منگوے استقلال او تقوی دا دو شعبے ذکر کی ان تطیعوا فریقا من الذین اوت الکتاب صبر او تقوی بیا ذکر کو صبر نہ مطلب استقلال لے مقابلہ او پا دو طریقوں سے رکھے یو دا وَإِن تَصْبِرُوا کتاسو زان صبر کو دا دید دوستانو نا دلتا صبر دارے استقلال او پا دان کے پیدا کو ادا اونگڑلا چھ دا خود لستونی مار دے او دسر دبا اس تعلق نشتا دویم وتتقو او یرکوی دا اللہ نا دا دو خبری دینو سورت یوسف کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چھ کما خبر کڑے دا چھ مالا اللہ دا دونو چھتا مرتبہ راکڑا ولی انہو من یتقی و یسبر دا دو خبری دی تقوا او صبر او اس دا بدر غذا چھ ذکر کینو پہے کہ وہ موی بلا ان تصبرو و تتقو صبر او تقوا دا دو سیزون راٹنگ کا او کتاسو دا دید دوستانو نزان صبر کو استقلال در کے پیدا شو و تتقو خوف خدا در کے پیدا شو خشیت الہیہ بدان کے پیدا کا او استقلال لا یضرکم کیدہم شیئا ضرر نشی در کول تاسو تا کیدہم دا دیدہ مکرونا شیئا نحسو قرآن کریم دا باطل سکیمونو تا کید ہوئی اگرچہ اگر دیر زیاد فزور شور سرے سورت فیل کی چاہ اللہ ذکر کی نوی علم یا جعل کیدہم فی تدلیل حالانکہ ایسا رخوا سنو او ایسا رخوا اتیانو او ایسا رخوا فوجو خودے ٹولو تے کید ہوئے وما کیدو فرعونا الا فی تباب دی دیر مکرو نہ جوڑی سکیمو نہ جوڑی پالیسے جوڑی دا پالیسے بے ناکامی خود تاسو کی رداد وسی پتو نہ راشی استقلال او خوف خدا علتو ان اللہ بما یعملون محیط یقیناً اللہ پائے چی دیئے کبیرہ گیرہ ان کے دیم وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ دا دے دینا د صبر او تقوا د اهمیت خودل د پاره د دو غزو ذکر کی، یو د احد او بل د بدر. و اذ غدوتا د دې تعلق د رسول سره، لا یضرکم کیدهم شی آسا، تاسو له اذ ذره نشی در کوله. وګوره کنه په بدر کې دي سونه په غرور سره راوتی وو او د دې وصله سونه زیاته وا، لیکن اس چلو نش واپس شو. دا د پنورو غزوات کوم قران ذکر کی، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. و اذ غدوت من آل کرد تعلق سره شو، لا یضرکم کیدهم شی ادا غیر پاره یو نمونه را. وذکر یاد کا واقعا، اذ غدوت من آل کا کلچ تو اوتلی وختی سبا وختی اوتلی من آل کا د خپل کورنا، کلچ تو د خپل کورنا سبا خو وختی اوتلی، تو بو المؤمنین کلک ول مؤمنان مقاعد للقتال و مورچو د جنگ کی، تو بو المؤمنین کلک ول مؤمنان مقاعد للقتال و مورچو د جنگ کی، د جنگ چکه مورچی وی پائے کرے مومنان کلا کول. دا غزواتو یو ترتیب دے، اول غزوا چا کما شوی دا اگر بدر غزارا پا دو ہجری کے شوی دا، ورپسی دویم نمبر دا احد غزارا اگر پا تین ہجری کے شوی دا، بیا ورپسی بدر صغرا شوی دے دا پا سلورم کال دا ہجرت، بیا ورپسی غزو احزاب شوی دے دا پا پنزم کال دا ہجرت، بیا سلح حدیبیہ شوی دا پشپگم کال لہ ہجرت، بیا عمرۃ القضا شوی دا پوم کال لہ ہجرت، او بیا فتح مکہ شوی دا پاتم کال لہ ہجرت، او بیا غزوہ تبوک شوی دے پنہم کال لہ ہجرت، او بیا رستو حجۃ الوداع، او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو بیا وفات پلسم کال لہ ہجرت باندے اغراغلے. اول دا احد غدا ذکر کی، و اذ غدوت من آلک دار احد غدارا. مفسرین لکی چې دا د شوال په دی نیمه نیمه کې شوی دا، او دا د هجرت دریم کالو، او په دی کې د کافرانو تعداد اغا درې زره، او د مسلمانانو تعداد خو اصل کې زرو، خو درې سوه کسان بیا را واپس شو منافقان. ځکه نبی علیه الصلاه والسلام د شورو په ورځ باندې په کومه ورځ چې کافر را رسیدل اوهد کې ال تک دے رشم مشورہ شروع کړل چې څه چلو کو، نو د نبی علیہ السلام خپل رایم دا و چې وزنه مقابله لا په مدینه منوره کې وایو کدی راځي نو موږ سره جنگي وو، ار عبد الله ابن ابیم دا رای و دی اول دغه مشورې لا غوخت تر دینه مخ کې اړو دی را غوختم، نو نو دوه ته مو وی چې یا رسول الله دلته به جنگي وو کچر تدی را پس را نه دا خذ ویم پکانو ولي امون بوتم خبر ابر یو، خو لیکن د حمزه رضی الله تعالی عنہ دا مصحب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا نور نوجوانان رائے داوا چی ال تب اور پسی ورزو دا احد میدان تب ورزو او ال تب اور سر جکم دین جنگی گو، نو چی دیدہ سے روان شو او دا احد میدان تب ورنزدی شو نا عبداللہ ابن عبیدان مرور کو دیکھو تیرا واپس شو، زما خبر نرمان لے شوی زما مشورا وانغست لے شو دا لکانو خبر او منلا نظر نظم لے جنگلا ناغس ردریس و کسان امرا واپس شو سا اکا دکا منافق پک پاتشوی دے لکر اس طور آیتون دا معلومی گی. نبی علیہ السلام التورا سیدو نو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جنڈا ورکڑلا چی دو جہاد کم جنڈا چی دا دا وستا پلاس کی، او دے کافرانو زان سر زنان امرا وستے وے خزی جنکے پکیم وے او غیب ترانیم وے لے پائے کے بے داویل چھے مشرکان تبے وے کتا تو مقابلہ کوئے نمونگ بتا سرم یو او کنن نکوئے ماتے ہوں خڑل نمونگ بدن رستو کیگو، نحنو بنات التارقی نمشی علی النمارقی. او پدغ غزا کی مختصر واقعہ بس دارا چھے نبی علیہ السلام مرچے چکم جوڑے شوئے پائے کسان تقسیم کرن، پنزوس کسان یہ پاغے وڑوکی غر باندے کھینولو، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا داغی امیر جوڑ کو چتبا دے دے کے دا احد نقشم دا سرا دے گاڑے تا دیر لوے غٹ غر دے منس کے میدان دے دے گاڑے تا آغا وڑا گونڈے را نا آغا وڑا گونڈے باندے تا خلق و تخیجیم خطیشی دے را پاسانا دے سمبٹے دے گنڈے نم ڈیرا سان دا نو پاگے باندھے پنزوس کسان مقرر کرن چتا صبح بہر حال دے دے کے یہ او کمون گٹو کبیلو دے دے نہ بڑا کہنا جنگ چ کل شورو شو نو مسلمانانو بری مندو او کافران اس غلول خوچ کلا دی مسلمانانو تا پتو لگے دلا نامیر سے ابتیوی چھو زمونگ جت نشتا مونگا مرکوزی گو دنیا لنے دی ورکوز شوی چھو مدودی لکلی دی زکا چھ دنیا کو اسے مغیتا ملاوی دلا که دی پا دقی غر باندی وو کونڈے باندی انو کوز شوی نا ام غنیمت کے خود دی سوا خود دیوی ضرورت پاتے نشدی تاوی اجتحادی خطا امیر سے اب دیر منا کرو خوی اسو تا نا پاتی شو اکثر لارل نا چھ کلا آگی تختی دل اگا وقت خالد ابن ولید ایمان نو راوڑے نا چاہ تا پتاو لگے دل چھ دا مرچا کو خالی دے رازے خالی دے نا آگا پا دقا غارا بیا مخو والا نا پا دے غنڈے بانے ورغے نا چھ ورغے نا مسلمانان پا میانس کری سار کرل او کافران تے توشو نا گٹل جنگ دی مسلمانانو پا آگا وقت کے بیل صرف دا دے وجنا چھ دا امیر صرف دا خبر خلاف شوے دے نا آگا واقعہ ذکر کی او پائے کے بیا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً دیپک شہیدان شو چل تک شہداء احد کی داغی قبرون لکھکاری لگ معمولی گون تک نخن خانے یشتا انور سون دا احد شہیدان چو پاغ دے کے دفن شو وعید غداوتا من آلکا کلتی سبا وقتی وطلتا من آلکا رخبل کورنا مفسرین لکی تفسیر خازن من منزل عائشہ دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکورنا تو وطلے نو پا دے کے دیر لوے من قبط دے دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دیتے اویل چھ دا اہل دا اس شیعہ سوئی شیعہ وی چھ عائشہ پا آل بیتو کے ندا قرآن دلتا صفاوی من آل لے کا او اہل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوریا دی نو چھ دا پاکی نین سوک با پاکی پاتشی اگر نور چھ پاکی او حسن حسین ناغ پاکی یقیناً پا طریقے دا حقیقت سر نو اسے مجازن پکرا استلو چھ دا دا ما آل بیت تھی ادا کو واقعی آل بیتو تو بوئے المومنین کلکول لے مومنان مقاعدہ پا مورچو للقتال لجنگ واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے اوپورے از ہمت طائفتانے دا اس چھ دے دا مخ کے اذن بدل لے و از غدوتا از ہمت طائفتانے کلچ قصد کو توا افتان منکم دو ڈلو پتا سکے دو ڈلے کمی بنو حارثہ و بنو سلمہ یو دا اوس و بل خزرج تر تعلق ساتی منکم ستا سنا ان تفشلا چھ ہمت با دی بیلی زکا چلتے عبداللہ ابن عبی ابن سلولولی دی چاہ غپا شاشو چارو سکے دن دیوں میں چہرہ مونگے ملگری کی گو واللہ ولیہما لیکن اللہ مددگار دے دوارو نکلے دی دیتا پری خودل اللہ را چنکڑلو او دی سرے مددو کو واللہ فلی توکر المومنون پا اللہ دے توکلو کی مومنان دا دستور العمل لے توکل ستوی توکل پا لغت کے دیتا وی رکی گی چی او سڑیخ پا عاجزی خکارا کی او پا بل چابان دے اعتمادو کی دے لغوی مانا را حقیقت دا توکل سرے نپائے کے اختلاف تے سہل بن عبداللہ اغا فرمائیلو چی چاہتے نتا پوس کرو چی توکل ستوی ناغو تویلو تا مخلوق نا تم کتی کول دے تا توکل ویلو کی گی او داغن دوم نقل لے چی توکلو تیت نوی چی سبب پریدا وی تفسیر قرطبی دے لکلی دی چی سوکوی چی توکل دے تاوی چی سبب پریدا ندد نبی علیہ السلام پا سنت کے تعن شورو کو نبی علیہ السلام اسباب برابر کڑو کنا چیا کلتن زغرے چکم دین آغا چولے وا او چی نبی علیہ السلام تن جنگی ٹوپے پسر کڑے وا او چی نبی علیہ السلام تن جی سونا چوری وے غے پیدا کڑے وے اسباب پیدا کا او پا اسباب و اعتماد مکوا اعتماد پا اللہ کوا دیتا توکل وے لکی گی وعلی اللہ فلی توکل المومنون ولقد نصرکم اللہ ببدر اس دا بدر اغا نقشہ ذکر کی دا احد دا مسئلہ دل ذکر کرلا چھ محمد الرسول اللہ دا نبی دا خبر خلاف شوی دے نو شکستو منتے دے دا لا الہ الا اللہ نمونر جنگ بدر درے سوا او دیار لس کسانو کم تعداد بانے مشتملو توری و سرم کمے وے اسونا و سرام دیر کمو لیکن فصبر و تقوی که دیر مخیو نا اللہ دیر مدد کرده دی ولقد نظرکم اللہ. تفسیر قرطبی که دایی لکلی دی چه غزوه بدر چه دی دا پا رمضان که شوی دی پا اللسم تاریخ بانده فتح دا مکیم پا رمضان که شوی دا او غزوه بدر هم پا رمضان که شوی دی دار جمعه و رزوه او اللسم تاریخ ہو او اتلسم تاریخ باندے بیارا جنگ گٹلے شوے دے بدر پا بارکی رکی چی دار چنی نم دے التا او بوی اغیط بے بدر وی او امام شعبی وی چنا التا کی او سڑے او داغ سڑی دا او بوی دائے پا وجہ سرے چکم دین دا بدر ولنم یخرے خو اکثر علماء اغداوی چی دار زین نم دے بدر ولقد نصرکم اللہ بے بدرین او خامخا پتاکی سر مدد کرے رستاسو اللہ بے بدرین فی بدرین پا بدر کے وانتم ازلہا او حال دار چھ وے تاسو بے سامانا وے تاسو ڈیر لگو ازلہ زلیل مانا نہ ردلتا دا ازلہ مانا دارا چھ پا تعداد کی تاسو کم وے او پا بدر کے دا مسلمانانو تعداد اگر ڈیر زیاد کم ہو زکا کافران دا زر کسانو او مسلمانان اگر درے سوا او دیار لسو فتقوا اللہ لعلکم تشکرون یرو کے دا اللہ نا یرکو دا اللہ نا لعلکم تشکرون دا دیر پار جتا تو شکر و باسے رجے نعمتو اذو تقولو للمومنین کلچ ویتا مومنانو تا علن یکفیکم آیا کافی بنشی استاسو رپارا این یمددکم ربکم چمدادو کی استاسو رب استاسو بسلاست آلاف من الملائکتی پدرے ذرا ملائکو منزلین دا برناخ کترا کس شوی منزلین نازل کری شوی اللہ رب العزت بستاسو دا ملائکو پا وساطتو اغا مدد کی نبی علیہ السلام و سلام سر مدد شو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابی دا بدر لکافی نہیں مفسرین لکی علامہ لوسی چې دا امداد تدریجن راغلی دی اول د زرو کسانو وعده شوی دا او بیا درست داغینا په دې شرط دی کې صبر او تقوایی نو داغې د اضافه خبره اغام شوی دا خو اول لومبنه قسط وو هغه د زرو نه شروع کیږي ایو مد دکم ربکم چه امداد بو کستا سو ربو بی سلاست آلاف من الملائکتی پدریو زر ملائکو منزلین چه ای برا کدشوی دا اسمان نا پدی غردو. نبی علیہ السلام والسلام دا بدر پا غذا کی پیو سپر کے ناس تو او دعاگان غختلے او جڑلے او پائے کے وے اللہم انتالک هذه العصابة لن تعبد بعدکو کدا ڈل دا مسلمانان دریس و دیار لس ختم شو نستا نم بیا سو کو نخلی ک صحابین دین شتا ک صحابہ دین و دین منتر رسیدل دے ک صحابہ نو گل کدا دین چالی دل ہم اللهم ان تعلق هذه العصابه اگد ایک اس جمعات جوڑ شوی دے چ کم دے کہ نبی علیہ السلام سفر او دعاگان غختل او بکر صدیق رضی اللہ تنو تے چ بس ایک او صادر دے نبی علیہ السلام دوگے مبارک نا غور دے دلو نو ال توس جمعات تے او داگی جمعات نم دے مسجد عریش بدر کے خواہ کے غزے کے میدان جہاد ایسر خواہ کے جماعت تھے او کم غربان چ ملائک را کزے دلو ناغم پا بدر کے یو غرد دے شگو غرد دے او پا دنیا کے دا سے غربل دے کے نشتوم دک کے یو دے کے غرد دے دے غرد دے چکم غٹ غرد دے پا غیبان ملائک چکم دے اگر را کشیو او میدان جہاد ال تک پا بدر کے جوڑ شو نو دیوی غاڑتا مسلمانانو او آخوا لری غاڑتا دا مکی طرف تا التا فاصله پا که کافیش تا التا کافرانو نو داغی غا ذکر کی بلا ولی بنا کافی کی گی هاو کافی دستاسو دا پارا این تصبرو و تتقو آغا مخی سره و لگوا و این تصبرو و تتقو لا عدر رکم که دم شیع این تصبرو کتاسو کلک پاتشوی و مقابله دا دشمن که دل تر صبر ندا مطلب ده صبر علی لقاء العدو وتتقوا او زانو بچ کو در رسول د مخالفت نا ورپ احد کے خدا سے چلو شو جے در رسول مخالفت شو او پ بدر کے در رسول مخالفت نہ رشوے ویاتوکم اورور سیدی تاسوتا من فورهم پخپل جوش سرا فارت القدر کٹوے پخٹ کے دو بانے رالا فور ویرکی کی جوش تویدہ کار فورن ہوکا غصے ہوکا ذرے ہوکا یا من فورهم پخپل غصے سرا دار امام مجاہد مانا فور غصہ من فورهم یک دم پا غصے سرا ہادا دغنیز دے دے یمدت کم ربکم چھ مدد بو کی تاسو سرستاسو رب بے خمسط آلاف من الملائکتے پا پینزد در ملائکو سرا مسوومین چھ وردی پوش بئی مسوومین دا جنگ وردی بے چھ وردی بے وردے باغستون کی دا جنگ وردے بے چھ وردی بے دا جنگ مسووم خپل مانا نخی نخانے بے چھ وردی نخی رسولی چھ خاص وردے بے او اغا بعض صحابہ کرام تخکارشی بھی دی اغا ملائکو انسانی شکل کے بہو او اغی بجان کو وہ سوال لازی چیر یو پر اختو لڑے رنو چیر دون ملائک رال پزرگونو باننے پرشتہ کے خوڑیر طاقت تے ملک کے خوڑیر طاقت تے نوی چیر دا جنگ لرور آگلی اصل کے دا ستاسو دا دردر تسلی را پارا راگلو وما جعل اللہ الا بشرا لکم ندگر دول اللہ لا مدد ہو دا نصر مدد دا ملائکو پزریہ اللہ بشرا لکم مگر زیر استاثر پارا دا بشرا لکم دیتے ہوئے لکھی گی جلب منفعت ہو ولی تطمئن قلوبکم بھی اور دیر پارا چکلک شیستا سرون پا دے سرا دیتے ہوئے لکھی گی دفر مضررت ہو یو دفر مضررت ہی بل جلب منفعت ہی ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم او ند غلبا مگر دا اللہ را طرف نرا العزیزی چو دیر زور وردے بغیر دا ملائکونا تاسولا گٹ در کولی شی الحکیم و حکمت والا دے دا ملائکو پر آلے گلو کے بیس حکمتو ومن نصر الا من عند اللہ لگشکال لے کل قرآن کریم دا دے ذکر کی چھ تم مدد کولے شے مثلا قرآن کے راضی وَإِنِسْتَنْ سَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تاسم مدد کولے شے مسلمانانو توی فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ عدل توی چھ مدد صرف یو اللہ کی ومن نصرو الا من عند اللہ نددوارو نصر نصر مانا کے فرق دے یو نصر پمانا را فتح سر راجی پمانا را غلبے سر راجی ایو نصر پمانا دا ما تحت الاسباب معاونت سر راجی دل تک مانا را غلبا ومن نصر ند غلبا الا من عند اللہ غلبا با اللہ در کی اذا جا نصر اللہ والفتح نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین او باقی غچ قرآن کریم ذکر کرے دے چھ تاسو یو بل سر مدد کوئے تا تعاون وی وتعاونوا علی البر والتقوی وین استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر دا ما تحت الاسباب مدد دے ما تحت الاسباب مدد چھتا وما فوق الاسباب مدد دا یو اللہ کی گویا یو انتہار فی اللہ ایو ابتدائی اثبات تے ابتدائی اثبات تا دے نسبت مخلوق تا کولے چھے انتہار فیل چھ گٹر غلبا دا اے نسبت با یو اللہ رب العزت تکے وما رمیتا از رمیتا دا رمی خطا شروع کردی دا ولیکن اللہ رما فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم دلتا تی مراد گٹا غلبا لیقطع طرف من اللذین کفرو دا متعلق کا دا دے سرا چھ تاسو لے غلبا در کرا اللہ نصرکم ستاسو مدد کو لیقطع طرف من الذین دا درے موجہ ذکر کی دا دیر پارا چی ہلاک کی اور ڈلا تباہ کی اور ڈلا من الذین کفروا دا کافرانونا یہ کو ختم کی لکا ابو جہل یہ پکلی بے بدر کے اوگر دو انور وسرا اویا کافرانو اے قید تراولی لکا اویا کسان پک قید ذلیل کی دی لرا او یک بتا ہوں یا رسوا کی دی لرا شکس وطا ملوشی فینقلبو خائبین او بگرد دی ناکام یو خائب دے او یو یعص دے پدے دوارو کے فرق دے خیبت کے او یعص کے فرق دے خیبت خائب دا پاگا وقت کے استعمالی کی چلے یو تن امید دے چلے دا پاس کے گما او دے فیل شی ندے توی خائب راسب و توی خائب و توی پرچے میں ڈیر خلی کری دی نمبر بڑے رہ لما اچھا کل ریزلٹ آؤٹ چین فیل شوی دا خائف شو ناکام شو او دا یاس چه ده دا پاغی کم استعمالی گی چه دا امید وو او پاغی کم استعمالی گی چه امید نو دا یاس اطلاق قبل العمل بعد العمل دوارو بانی کی گی او دا خائف چه وطوه دا با علاقه وی چه امید ساتر یی پین قلیبو خائبین دی خو دیر خوب خوشاله را گلیو دی وی چه مون بے گٹو اول تب شراب سکو او صحبت بکو لیکن چه کل اطللو نو دیر خراب لارد پین قلیبو خائبین لیسا لکا من الامر شیعون نشتاستار پارا من الامر دے اختیار دا حلاکت دا دینا شیعون حس ستان علم شتا نو قدرت شتا تا تا پتم نشتا طاقت تیم نشتا تسوک نشی تباہ کولی چی استاد رغواری دیتوی نفی دا مختار کل او یتوبا علیہم یا با اللہ پاک تر دے او پا مانا دو الان کا الان یتوبا علیہم تر دے چی میرا بانی بوکری اللہ پا دی باندے تر دے چی میرا بانی بوکری اللہ پا دی باندے او یعذبہم یا با دیل عذاب پا آخرت کی ورکی فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ یقیناً دی ظالمان دی فنا حق باندی دی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَعِلَّتُ اکی یو اللہ لا وَلِلَّهِ اکی یو اللہ لا ردیم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اگر سوچ پاسمانونو کی دی اگر سوچ پزمکہ کی دی دا ما خو دا غیر دا بلقول دا پار رازی خو دلتا تی مراد عقلاء و غیر عقلاء توار دی خو لیکن غیر عقلاء ولی غلبہ ور کرے دا دا سچ دی دادا اللہ ملک دے دادا اللہ ملک دے دادا اللہ خلق دے پدے طول دا اللہ پورے اقتدار دے ہر سو تدے نسبت با اللہ طرف تک ہے للہ وللہ کی او اللہ لردی ما فی السماوات و ما فی الارض سچ پاسمانونو کیلی و سچ پزمکا کیلی یغفرو لمن یشا بخنا کیا گا چاہتا چی خوخیشی منیبینو تا لمن یشا والا سوگ دی و یهدی الیہ من ینیب اسلام اگا چاہتا نصیب کی ہدایتو چینابت خو پکی کنا ویعذب من یشاء عذاب ورکی غ چاہتا چ خو خشی زدیان یادی چر چا پ شرک باندې مرگ راشی والله غفور الرحیم اللہ بخون کے میرو باندے دو قران کریم دا طریقہ را چکل جہاد ذکر کی داینہ پس انفاق ذکر کی نور پس انفاق فی سبیل اللہ ذکر کی قوت توی مخ کے چ ہر یو مال مخ خرچ کوے حلال مال بہ خرچ کوے او حرام مال بہ خرچ کوے نو پ حرام مال کی چ کم د سود مسئلہ دا دا غی ذکر بکی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تاکلوا الربا مخرے تاسو سدو اضعافا مضاعفا سو سو چندہ زیاتو دیتا قید واقعی وی دابتی نجوڑے چھ دی آیت کے خدا ویدی دی چھ سود مرکب نا جائز دے اور سود مفرد جائز دے نہ سود مفرد و مرکب دوارا نا جائز ہو اضعافا مضاعفا دا قید واقعی دے دا قید اخترازی ندے تدی دا سے مثال لے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وی چلکے اوتن تا تو بھی پا جمعات کی غیبت مکوا تدی دا مطلب نہ چھ بار غیبت جائز دے پا جمعات کے نورم شنیع خبر دا سودو اسی ام چک نرے او اضعاف و مضاعفہ دا خو بالکل نہ روا نسخہ دا عملو چھمون دا سود نے صبر شو واتقوا اللہ یرک ویلا اللہ نام پری دے دا سودو لعلکم تفلحون دا دیر پارا چھتا سو کامیاب شے تخفیف اخروی اور نسخہ عمل ہو واتقوا النار التي اعدت للكافرين او زان بچ کے داغ ورنا چھا اصل کے تیار کڑے شوی دے پار دے کافرانو دال سنت ول جماعت مسلک دار ہے کہ جہنم وسم موجود دے او دا جنت وسم موجود دے ذکا قران کے راضی اعدت للمتقین اسرا روان دے اعدت للكافرین لکہ دا ایت او اعدت د ماضی سے غرا نو معلومی کی جہنم او جنت دا دواڑے تیار کڑی دی جہنمے تیار کڑے کافر لدے حکم مومن ورتکل زین دا پاکواڑی دا پارا لکا سنگ چیے سنٹرل جیل دا دا بدماش دا پارا جو کڑے دے دا قاتل اور ڈاکو دا پارا جو کڑے دے لیکن امام ابو حنیفہ ورتم تلے دے امام احمد رحمت اللہ علیہ ورتم تلے دے دا دا جہنم تیار کافر لدے کل مسلمان گنانگار لگ وقت دا پارا بہت ورزی واتقوا النار التي اعدت للكافرين اصول فوز دا کامیابی طریقے لعلکم تفلحون چھے مونگ بسنگ کامیابی گو علا اے با کامیابی کی چھے رحم در بانوشی رحم برا بانی سنگ کی گی رحم با علا اے کی گی چھے اتیع اللہ والرسول واتیع اللہ من اید اللہ والرسول او الرسول لعلكم ترحمون تدیر پارا چه تتاسو رحم اکڑیشی پا آخرت کی وسارعو الى مغفرت من ربکم بشارت اخروی وسارعو الى مغفرت من ربکم او تلوارو کے بخن تارخ پل رب طرف نام بخن تا تلوارو کیسا مطلب ہو اگر اسباب چې داغه په وجه سره الله پاک تاسو وبخي اگر سری جهاد او انفاق په سبيل الله جهاد کوي دا الله په لار کې خرج کوي وسارعوا الى مغفرت من ربكم اوس موږ ویلو چې مسارعه او عجلت کې فرق دی العجله من الشيطان تلوار به شیطان کړي دا د دینا یو پنځه ځینه مستثنا دي پنځه کارونه دا سری چپائے کے بڑھے رہ زیادہ تلوار کے نمبر ایک دا گناہ نہ توبہ چھ گناہ دے اوکو نہ دا بنوے چھ زبے لس رہ دے پس دا دے ماپی وارم شل رہ دے پس بس زر زان پا اللہ پاک بانے بخا منزہ نہ قداشو بس زر اگر منز بیا رہو جار باسا تا دا رمضان پتا میں چھ قدام رہ کے بے کوما نہ دے کے تلوار کوا سونا زر چوشو نہ دونا بخی دویم مسئلہ چې کله د قرض وخت راغی نو فورن سړی له قرض ورکوا دا دی وته ویل دي چې زه به له په یکم تاریخ باندې پیسې درکوم نو چې یکم څنګه راغی لم لیټ مکوا چې پیسې له سرشتنه مطلب الغنی ظلمن ظلم مکوا او غل خپل پیسې ورسوا درېم خبره فکور کې بالغ جنیرا او کوف پیدا شو او چاته پوسو کو نه پای کې اخو دی خو مکو جنې زر ورکوا یو چې کوفی نه ځان له خبره ده او چې کله سیال پیدا شو کوف پیدا شو چاته پوسو کو نو بس هغه جنې ورکا کوف چاته وی اذا تاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه چې هغه چاته پوسو کو چې په دین خکول دي او په اخلاق خکول دي نو بس دالور خور ولا ورکا کنه کې نو فساد په پزماګه کې پیدا شي په دې کې تلوار کوا سلورم د مړي خخول په دې کې به تلوار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو تاسو تلوارو کې د مړي په دفن کې او لا يم بغي لجیفت مسلمن ان تحبسا بین زهرانه آلے د مسلمان د لاش لدا نو مناسبه چې خپلوان هغه په کور کې اشاره کړي دي پس سونه زر چ کې دي شي ناغه دفن کا دا نه چې مړننی او خخې سبانه بل ورځو او پنځم اکرام او ضیف د میلمه به عزت کې میلمه راغې نہ تو بدانو چھ بس کے او چھ برس کرے او چھ او پکی اس کے اب یاد تو خبر کے او کور تن دی سوال روڑے چھ س تیاری اگر یاری زر بزی او چھ س تیار او ملما تا پیش کے دا او پنځه خبر پتور مثال مفسرین ذکر کر دی چھ پدی کے تلوار کول غواڑی خو لیکن علامہ الوسیوی دا خاص او مثال شو سونا انواع د خیر چھ دی پائے کے بعد تلوار کے بیا پاگے کے مغفرت مخ کے روڑو او جنت ور پسے روڑو زکر مغفرت بتاتا نصیب شی نستاب تخلیه شی ناول تخلیه را او بیا رستو تحلیه را تخلیه مقدم نه په تحلیه وسارعو تلوارو که لا مغفرت بخنتا من ربکم دخپل رب ده طرفنا یعنی ده جنت ده تلور پار تلوارو که و جنت عرض و سماوات و الارض چه فراخی داغی پلن داغی پشان داسمانو نورز مکریم کم سے کم ہو داغه جنت عرض دون دے لکه السماوات والارض زیات نفج کم دے غنشتا الله مالوسی وی کنایت عن غایت الساعت سعته دا مون ته صرف دون اخی چې ډیر لوی وسیع عریض او فراخ جنت ته عرضها کا عرض السماوات والارض اصل کې دا سره دی دا پلنه دون دی لکه السماوات والارض حدیث کې خو کلام دی چې دا حدیث دی او کنا او یو واقعات دا حافظ ابن کثیر هغه دے کہ نقل کړی دا او نور مفسرین هم دا غی ذکر کړی دی وی چې اوزل هرقل دا تپوس کړو او د عمر رضی الله تعالی عنہ نه وی کړو نو چې دا جنت دون زیات پلن دے چې دا غی عرض د السماوات والارض برابر دے او د دې طول بلاسی دا کم زے کے دے اخیر پا دی دنیا کے دا کم زے کے دے انہ ہرقل ابن کثیر کی دی خطبہ دا خط لے گلے ہو او دا تا پوسے کڑو نا پا جواب کو تو ویلی شو چھے کله ورز راشي نشپ چر تلړش او کله شپه راشي نو ورز چر تلړش. یعنی دا الله وسیع قدرت ته زیوه ولکتری جنت عرض و سماوات ولا اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی دا جنت د پاره د متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء. متقیان دو قسم ذکر کی، یو اوچت متقیان او یو لکھت متقیان پا مرتبہ کے کم. دا اوچت متقیان صفات الذين ينفقون في السراء، اور دا دیم نمبر فریق ثانی داغی صفات والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم سرا. دا دے دوار دا پارا مشترک بدلہ و ذکر کی اولائک جزاؤہم مغفرت من ربہم، اور دا غین پس بتخویف دنیاوی فقط خلط آیت سرا، اور بیا برا قرآن کریم عظمت ذکر کی حالا بیان للناس نور پسے و بیا غفل مسئلہ دا جہاد شروع کی. دا کو سر دا متقیان ذکر کی چھ متقیان انفاق فی سبیل اللہ کی. نا متقیان سوک دی الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقیان اگر کسان دی چی دی مالونا خرچ کوی فتواعات کے بے خرچ کے فی السراء پا خوشحالو کے والضراء او پا تکلیفونو کے. سمانا تفسیر قرطبی کی داری چی فی اليسر والعسر، کدی باندے سخت راغری نم مال خرچ کی او کدی باندے رات راغری نم مال خرچ کی. امام زحاکوی فر رخائے و شدت یو شیشو سوک دا مانا کی پسیحت کے او پا مرس کے. بارحال کو لکچ دی مال خرچ کی نو دی یو وقت نو گوری یو حالت نو گوری خو پارحال کی دی خپل مال اگا خرچ کی. فی العرس و النوائب پا خادے کے ام مال خرچ کی خود پیغمبر دا طریقے مطابق ہو او پا غم کے ام مال خرچ کی لیکن دا پیغمبر دا طریقے مطابق ہو. فی السراء و الضراء یو صفت خدا رے دا موجبات دا جنت ذکر کی. جنت تبسوک زی اول انفاق فی سبیل اللہ کا ان کی او خصوصاً پا جہاد کے. نمبر دو والکاظمین الغیظہ او تیرون کی دا غصو چھ غصہ تیری. قرآن دل تدانی دی بیلی چھ غصہ والا نرازی غصہ کو بولا خامخواہ ورزی چھ انسان لے غصہ بولا ورزی غصہ استعمالو لیمشی مخی تا کم سڑے چھرے دا غریب دے خوار سڑے دے ادے دیر دور اور دے خدا اللہ نے یریگی نہ دے غصخ پلا نہ استعمالی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پالوان اگر دے چھے دے غصے پا وقت خپل دان دے کنٹرول کو آچے پا غصہ کے دے دان نشی کنٹرول کو لینے دے تا پیغمبر دے پالوان وینا لاغے بیا علاج نبی علیہ السلام خورے دے چالا غصہ ورشی کولاڑی نے کی دینی او دستی او کی او بدی اس کی او دلام بی زکر دے دا غصو تا ولی را غلی دا دکی دا وور آثار پیدا شو او وور ختمی او با ندیر او با استعمال کی. معاویہ رضی اللہ عنہ دا جمعہ پا عورت بانی تقریر کو یو سڑے و تا پاسی دا استا تقریر دا ورونا دا بیت المال استا دا پلار دے کستا دا نکرے سون عورت دیوش وی تنخواگانی نراکے تنخواگانی لیٹ تی ناغور تا پا جواب کیو بیدیر غصو لورا غلالا چھے دا بیت المال نمی دا پلار دے و نمی دا نکرے دا ستاسو دے در کومو. اب یا شاہ گاڑی تا کچھ شو او ویل آم بلو اب یا را گئے او دیو ویل چیرہ مال غصہ را گلیوا او غصے کو استعمالو لی زکر شو جی باچا ہو لیکن اگا دا غصہ او خوڑل دا اللہ دا رضا پا بنیاد. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس درین دے معافی کو ان کے دے خلقو تا والعافین آغی معافی کو ان کی عن الناس دے خلقو دے تقصیرات ہونا حقوق العباد اغور تا چکم دینا معاف کی. دا دری صفتنو والا چی دتا محسن وی لکی گی ادیب جنت تزی. دو واقع نقل کردی دی مفسرین پا دے دیکی یو تفسیر قرطبی کا واقع را دا میمون بن مہران اغوی زما یو وین زوا دا میمون بن مہران یو وین زوا اغوی یو ذل راغ للا او ورسر کاسوا او پا ایک گرم شروع پرتوا او میلمانه د میمون سی براغلی وو او غا شروعه والا روڑلا نتکره ووالا او غا طول شروعه تویش والا او غا زیر دیر خراب شو نو میمون لو غوصه شو نو دا آغا وقت وینزی چه وی اغیم قرآن ویلو وست خو حرو لو قرآن پکی نوردی ترجمه لاسکه او دا آغی دور وینزی پا قرآن که دیر ماهره وی آچه کلا پوشو نوی یا مولای ای دما مولا والکاظمین الغیظ دی آیت تا نظر وکا ناغو ویل ورتا چاو ما غصو خوڑلا نا بیا راغی نا پسی وطویلو چو ورپسی راجی والعافین عن الناس ما تا مافیو کا نا دی مولا وطوی میمون چو مارا تا مافیو کرلا نا دی جاری وطوی چو تقوز محسن شوی او اللہ یحب المحسنین اللہ پاک نیکو کار خوخوی نا میمون ورطویلو چو قد احسنتو الیکا فانت حرت لی وجه اللہ ذرا سر بل احسانم کو ما ذات آزاد ہے صرف دا اللہ در ازار پارت آزادو ما دا واقعہ کو تفسیر قرطبی کرے دویم دے سر نزدیم دک شانتے لگ بگ واقعہ علامہ علوسی تفسیر کے ذکر کی روح المانے کے اغوی چی اوزل دا علی بن حسین ملمانا راغلو ملمانا نا دا علی بن حسین وین زوا علی بن حسین سوک دے دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نوسے دا نوسی او دا نکے او شان نم دے اگر دور کے دا خبر نہ ہوئے چہرہ دا نکنم دے دا وسیلہ نک دما دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوئے دے دا غنم دے علی دا غی او بین زوا او بے وطا چولے او دا سیکو نو ڈکا لوٹا اگر تویش والا او مانزلتو اجامے والا خراب اکڑ لے او جامے سکے چے سرے والا زخمی کو ناغوت را سے لگ پقار سرو کتلو نچے وے کتل ناغ وین زورتوی والکازمین الغیز دکا چا نامک کی چسنگ خبر آوا تولا کشانتے اوشولا او بیا اغیتو موی چی زعف آنت حررتو نو لی وجہ اللہ پدی آیت کریم بانے عملو کو او معلوم شولا چی وینزول قرآن کریم ورتو واللہ یحب المحسنین دے دے کے تفسیر مظہری کے یو مسئلہ دا وی چی دا کم خلق پا بدل غم خادی کی دا محسنان ندی یرد جنازی لزکا کسما چی دا ما دا پلار جنازی لراغلو زتا پوس لزکا چی زنا جوڑا شم مالا اسپتال تراغلو دے تبھی لکھی گی پا بدل غم خا دی دا محسن نہ دے محسن اگر بل و سر بد کی نہ دے بو سر خ کی محسن اگر چغو سر غم خا دی نکی دے بو سر غم خا دی للہ فی اللہ کی اگر تو محسن بھی لکھی گی تفسیر مذہری کی دی دا بل کو تجارت کی دا کو سوداگر دے اگر دے را سر کی زی و سر کوما اگر آباد خلق ہوئی چہلا کا تو لکھ پل ماما سر اختلاف کے پل کاکا سر اختلاف کے یہ ہوئی یار ماتر روارو ہوئی نو یار ماتر خرائی ہوئی نو یار ماتر رو رو ہوئی نو یار ماتر زوی ہوئی نو کتا تو ویو کنا تخپل کار پورا ساتا تو ماما سر خسلوک ساتا ستانا بدا دیتا پوس کی گی ماما پوشا اللہ پوشا داغانا بالتا تا پوس کی گی کنا خود دے سر خبر معلق کوا ما کاغرا سر خکی نزبو سر خکم دیتا تجارت وی دے سر تا محسن کی گی نا واللہ یحب المحسنین دا اول فریقو اچت خلق دی دا متقیان دی جنت دی تیار دے دویم نمبر والذین اذا فعلوا فاحشة موجبات مغفرت ذکر کی آ کسان چ کل دی او کی فاحشة نبی حیائے کار د گناہ کار والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم یا دی زیاتیو کی پخپل زان یا زیاتیو کی پخپل زان سو مطلب حقوق اللہ خراب کی ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم فوراً یادوی دا اللہ عظمتو ذکر اللہ فوراً یادوی دا اللہ عظمتو فاستغفروا لذنوبهم ندی بخن غواڑی دا خپل گناہونو عمل سم کی تفسیر قرطبی کے دے دے کے نکلی دی چی ابلیس پا دا غورت بانی جڑلی دی چی پا کمورت دا آیت نادل شوی دے منگا مخ فاتحہ کے ویرو چی دا ابلیس پہ اسو مقو کے در دیر جڑا کرے دا نفائے کے یو دے دم ذکر کرے دے چی دا آیت راغے چی ومن یغفر الذنوب الا اللہ چی گناہ سو کی نزے بخ بیا بخم کرے زمانہ بخنا غواڑی نی ابلیس دا ویلو چی یرا دو سر دو نہ محنت تو کما او غ بیا تو بتائب شی نظما غ ٹول خواری اب سر لڑ شی او ابن کثیر دے دے کہ ہدایت او اثر نقل کرے دے چی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چی لا الہ الا اللہ استغفار لڑے زور ور کے حدیث کے لئے کلام شتا ہو مفسرین نے ذکر کی زکر چی شیطان ہوئے لو چی ما خلق تباہ کرل گناہونو کے میں اختہ کرلو خو لیکن اغیم زا تباہ کرل ما لا الہ الا اللہ و استغفار لے دیر زیاد زور ور کردے دے نا چی زا پوشم انا دفعی دبلے غاڑے راتا ہوشم انا گمان دا غاڑے پر راتا ہوشم بیے دے کستوی چی دا گناہ گناہ ندے دا ثواب دے نا دیم پا برعاتو کے اختہ کرلو نا دا برعات نا ہو سک توبہ نو باسی نا دے تو اس بیغم شما دا دے دے کہ حافظ ابن کثیر دا خبر نقل کرے دا خو لیکن اگر خبر ابھی تفسیر قرطبی کے دا آیت با عام چلے سخاسکو بے چا سرنا ار چا پا ار وقت کے چا گناہ اوکو اتو بتائب شنا اللہ رب لیدتو اگر بچ کم دینو معاف کی خویو خبر ادا فستغفرو لی ذنوبہم حسن بصری مخ کی ویلو چیزا منگا دا استغفار چا دے دیل بل استغفار پکار دے دا استغفار چا منگ کم غوارو دا زان لگونا دے استغفارونا یحتاجو الی الاستغفار زمون دا استغفار بل استغفار تا محتاج دے او بیا مفسر لکی چی دا حسن بصری پا اغا وقت دا خبر کردے و پا خپل زمانہ کے تفسیر قرطبی کی دی فکیف فی زماننا زمون دے زمانے تو گورا ہر انسان مکبن علی الظلم پا ظلم بانے نسکور پروت تے استغفار طرف تے توجہ نشتا او که استغفار غواڑی استغفار برائے نام توبہ و استغفار دے خپل شرطو ندی تش پا جب کوئے چی استغفر اللہ استغفر اللہ اکابلیان چی دی اللہ من شاء اللہ تہی عدد دارے چی غیم فلم گوری ام تسپیڑی دوڑا کارکی دے استغفار سا پیدا رہا پا خلک ہوئے چی استغفر اللہ پا جب ہوئے چی توبہ پینسی و سلام برکے غگون لہم گوتے ہوڑے پا چی کم کار دے دا غینا نصبرے گی دا خونا توبہ شوانے استغفار شو توبہ برلب سبح برکف دل پر ذوقی گنا معصیت را خند میں آیت ز استغفار ما پشنڈو خورے توبہ را توبہ برلب او پلاسو کے دور تسپیری خزڑکی رے دا گنا ذوق پروتتے معصیت را خند میں آیت ز استغفار ما تچ استغفار غواڑے نو دا استغفار در پورے خان دی دا خبر و چی حسن بصری کرد و استغفار دا منگا اگر بل استغفار غواڑی چی دا دی استغفار نا توبہ و باسو خو سم پا صحیح طریقے سر چی استغفارو شی نو اللہ اگر گناہ معاف کی پائے کہ دام دا چی حقوق علی بازی نا بندہ تا وقفل حق رسے جملہ موتر ذرا ومن یغفر الذنوب الا اللہ سوک دے چی او بخیر طول گناہونا الا اللہ مگر یو اللہ اگر بسوکی چی دا طول گناہونا انسان تا مغفرتو کی اگر یو اللہ دے ٹھیک دا بندہ بدا تخفل حق معاف کی ہو لیکن چی سون گناہونا دی اگر طول لتا ہوں بخی یو اللہ تتمر استغفار ولم یسروا علی ما فعلوا او دی ٹنگ نہ پاتی کی گی کلک نہ پاتی کی گی علاما پاغ اسو فعلو چی دی سکڑی دی وهم یعلمون او دی خب ہوئی گی چی استغفار ضروری دے نے اصلاح دا عقائد اولو کی او کسی شوی دی ناغ پا اللہ معاف کی او پائبان ٹنگ نہ پاتی کی گی ولم یسروا علی ما فعلوا ما اصر من استغفرا چی سوک استغفار کی نہ دے اصرار نہ کنا اگر کب یا چی تا دے انسان دے انسانی طبیعت تقاضا مطابق گناہ تلڑ نہ دوم ما اصر من استغفرا دے من استغفرا اصرار نہ کو یعنی چی گناہ دے اوکو او ادے وے چی بس غلطی شوی دا زپ اصرار نہ کو ما نہ اللہ پاک بیرت معاف کی ولم یسروا علی ما فعلوا دی نکلا کی گی پاغ سو چی دی سکڑی دی وہم یعلمون او دی خ پوئی گی چی دا استغفار ضروری دے او پا دیم پوئی گی چی گناہ صرف یو اللہ معاف کی اس دو قسم متقیان ذکر شو اچت خلقو نمبر دو دا دوارو مشترک بدلہ ذکر کی اولائک جزاؤ مغفرت من ربهم دغ متقیان دوار قسما جزاؤں بدل لدی مغفرت من ربهم بخندار اقبل رب طرفنا وسارعو الى مغفرت من ربکم دیتا بھی دکھی گی دفر مزرتو تفسیر خازن و جناتن او جنتن بھی دیتا بھی دکھی گی جلب منفعتو ضرر دی دفع کو او فیدے دی راخ کلے او جنتن بھی چی بھی گی بلاندی ردین نیرونا خالدین پیا ووسی و پدے کے ہمیشہ و نعم اجر العاملین اور ڈیر خو ثواب دے ڈیر خو اجر دے پار دا عمل کا ان کو دی تو لکھی گی حق الخدمت قد خلت تخفیف دنیاوی پتہ کس طرح ترشوی دی من قبل کم ستاس نمخ کے سنن نو ڈیر واقعات سنن نو ڈیر دورنا ڈیر دورنا ستاس نمخ کی ترشوی دی درے و مانا قد خلت من قبل کم سنن سنن مانا ترائق فی الکفار بی امحالهم ثم اخذ الكفار ثم اخذ الكفار تفسیر جلالین سنن دا مانا کی دا کافرانو ڈیرے طریقے اگر طریقہ داوا چھ مولت میں ولور کڑے دے بیا میرو سرانی بولی دی نئے دمکی کافرانو تاسو کوم دے پیغمبر پیغمبری نہ منے نو لگ مولت بدر کم اخو پاخر کے بہرانی سما خط خلطو فتاکید سره تیر شوی دی من قبل کم استاس نمخ کے سنن دیر دورونا دیر واقعات فسیرو فی الارد اگر دے پزمکا کی فنظرو اگورے کیف کان عاقبت المکذبین سنگو انجام داغ چاچ دروغ جن یہ گنل رسولان المکذبین الرسل ترغیب دے قرآن طرف تا ہذا بیان للناس دا قرآن کافی بیان دے پار دا خلقو وغدن ہدایت تے دا علم پہ اعتبار سرا وموعظتن وواعظ و نصیحت تے دا عمل پہ اعتبار سرا للمتقین فیربت صرف متقیان اخلی بیان کے ہدن کے موعظت کے لک فرق تھا مبصرین اگر فرق بیان کرے دے بیان دے تو اگر دلالت اور رہنمائی چداغے پوجے سر شبہات ختم شی اگے تو بیان بھی لکھی گی چاہ شبہات ہو اور چاہ تقریر کو شکون ختم شو نہ دے تو بیان ہوئی وضاحت شو الدلالت التی تفیر ازالت الشبہات بعد امکانت حاصلہ نہ بیان تعریف داشو اگر رہنمائی چاہتا کول چ آگے پوجے سرا رد شکونا شبھے اگر ختم شی مخ کے رد شکونا شبھے اگر وے دویم تک چدے اگر الہدا و ہدن ہدایت ہو طریق الرشد سملار چاہتا خودل المعمور بسلوکی ہی چتا تدا حکم دے چھ پاگے پسی بروانے دون طریق الغی دار سرکشے لارنا دا ہدایت لار دا دا ہدایت پلار باندے روانے دل معمورات سر تر سول دار ہدن موعدہ سے توی چھ کم خبر دا سی چھ داغے پوجہ سر بل دا غلط کار نہ بن شی او غکار مناسب نو دے نکی نہ دے تو موعدت وی وعد و نصیحت دے توی حاصل داشو چھ دا بیان جنس تے او دا دے دلان دے دو نوع دی یو نوع تورلا ہدن وی او بل نوع تا موعدت وی دا یو تعلق دا علم او دا بل تعلقو دا عمل سرشو ولا تهنوا ولا تحزنوا اعادر مضمون دا جہاد دا من پی خو انفاق بی سبیل اللہ ذکر کرنا دا غیل گو وضاحت اوکو چھ انفاق بی سبیل اللہ بر جنت تبوزی ندوک اسم متقیان ذکر کرنا لس بیاد دا خبار دا این یمسسکم قرحن کرسی دلی تاس تاس زخمونا نپا دے کے دیر حکمتو ندی کرسی دلی تاس تاسو دو خود پورس سزخونا نپا دے کے دیر جات حکمتو نشتا اگر حکمتو نا کم کم دی قرآن نے ذکر کی فقد مسل قوما قرحم مثلو اول حکمت فتاکید سرا رسیدلی قوم مشرک فتاکید سرا رسیدلی دی قوم مشرکان ہوتا حل قوم کے لفلام آدی مشرکان یادی قرحن دیر زخمنا مثلو پا مثل لدی یو قرح دے یو قرح دے فدوارو کے لگ فرق دے عرب ہے کی قرح اگر زخم توی چی دا بل دا وجی نتاتر ہو رسیدو تی پا غشی ویشتے پا گولیو لگے دلے پا چڑیو لگے دلے ندیتا قرح بھی ایو دن ناسی نا نکی رو خیجی پا بدن کی خپل یو زخم پیدا شی ناگیتا قرح ہوئی دا قرح دے تا کافر دا طرف نتا تا سا زخم را رسے دلے دے نتا دیتا گورا چی تا کافر تم دا ایغون تا کی پا بدر کی رسول دے کنا دا خو احد دے نتا دا تا بدر تا گورا خا ولا تہینو ولا تحزنو ولا تینو او سستے گئے ماں ہو سلم بیرے دا کافر دا جنگنا ولا تحزنو او غم جنکے گئے ماں پاغی مصیبتنو چپا وہد کے تازو تورا سیدل وانتم الاعلونا ان کنتم مومنین اخر کے بتاسو اوچتی ہے پدے شرط کا چرتا تاسو مومنان یہ دیر مسلمانانو دیر لئے مقام ذکر کو خصوصاً دا صحابہ کرامو انتم الاعلونا دا اگا خطاب دے مبصرین ہوئی چھ دیکھ موسیٰ علیہ السلام چھ پیغ